بیسرانی براز خوشویس رادیو دن سلاوتان لبک بگرانی براز خوشحالم لرادیو دن گوه لالقه اکتری برنامه روژه کتر دیم خسمتیوی عزیز و خوشویس برازان لبرنامه که امرومان دادو برگمان با آماده کردون که برگی سرطا من دیدار یکا لگل براز حکمت احمد براوبری چاودری بازرگانی گرمان هاو کارمان زیران محمد آماده کردوا دیدارکه لسروی که لما را بردودا وکت زنن بر ریاردرا با کم کرنوی نرخکان و چاو دیری کرنی نرخکان بای برز نبنو لبازارکان دا و دیدارکه مصبارت باوی که آی امان چیان کردو با جبجا کرنی نرخکان یا او نرخ تازانی که دان راون و روشی جبجا کرنی نرخکان و بدمو هاتنی خوانکارکان یا بازرگانکان یا بگشتی خلق چون با او بر ریار تازانه و حولکانی امان چی با باشتر جبجا کرنی او نرخانه اچین لیدی داره که من کاو کارمان زیران محمد آماده کردو که حکمت سرطان و پرسیاره و دست پیکم تا چند دوکان داره کن پابند بون با بریاره کن تان با داشکندنی نرخه کن بله ایما اوکو برای چاویری بازرگانی گرمیان هرکی ایما چاویری کدنی بازاره لو بریاره نیکوه لینجنی بالای عبوری داره گرمیان دایتی با دیجی باری دیجیوی خوراکیان که هر سنگ دیگه لگر او برا موچه که ولین حکومتی هرین دادریه با فرماندران و هر و او برا پاری که دیتا نو بازار این ماوکو که مکانی چاگیری بازرگانی با بردوام لنو بازارن و با دوادارشون و چاگیری دکن و هر و ها دیره دستباسی سرجم فروشیاران و خواهر ملتکانی سنوری داره گرمیان دستیم که واقعا بندن با بف بریاری که واقعا لین اداره گرمیان دراوا و سر رای اولش هندید لو فروخ یادانه سرفیچیان کردوا و قام بدن بونه و برای برایتی اما اجراعاتی کردوا و لیره داوا لفتر جمحولات یعنی سنوری داره گرمیان دستیم که واقعا هست کسی قابل نبوا یعنی قابل نبیه با بریارانه و سرفیچی کردوا پیوندی تلفنی با برای برایتی من رو بکرد با اوی ایمان جنکان من چی با روش یعنی نیوار روی و رشو آمدن و سردانی اوشینه دکم که اگر سرکیچی که بود و ادراعاتی اصایی برام بلی دفعه اگر سرکیچی که بود کال حکمت رخنه دا گیرید که تنها بریار دردکن و تا ایوه بدواداتون با جیبجی کرنکی ناکن ایا والامی ایوه چیه با اما؟ اگر یه لیب وای من نسل تخت سگانم آماده بخوانی کدوار این را به دامش مکان من آب آذان بدهش میان کدوار و چالگری بازار بکن و فروشیار هیا چرکیشی هبوا و اجراتی برانبر کرا و غرامه کرا و ور و اجراتانی یه معویه نسل تا و غرامه دکه دوات داخلی دوات روانی داد دادسی لرگی دا و کاریشی و تال ایو کلی پوشونه تان کردو لگل او کسانه که پابندی نرخه کن نبون لپیچینکانی ایوه چیه؟ آیا با دارای قربو کراونتو یا خوب داخستنی دوکانکان؟ وکو باسم کرد. غرامت دکره. دوای غرامت کردن اگر دوباره کرده و دا دخره اگر بیه تو با سی همجا دوباره کرده و دا دخره تو دبیه بدادگال رایگی داواتاریش کیه و کاک حکمت الان واتا ایوان رخی کرده دوکانکان تان دا گرتو و کچی؟ چندین دکاندار برادوی ایمان را گیندو یعنی با ایمان و توکا نرخی کریان بودا نشکین راوا قصه ایوه چیه با او کسانا؟ ایمان خود دزانی اوانی توا پیوندی با ایوه دکن با پیوندی با برای برایتی ایموانا که یعن تا کامکانی که قضای کلار و هر وها من لیره دا با سرجم اوانی توا دکانیان با که گلتوا اگر بیتو خوان ملک لفا بیس که ایلانا گلتوا دکانی سردانی دایرکی ایما بکایان قایم قامیتی قضای کلار و با دواکاریک آراسه بکیه و ایما بانگهشتی خوان ملک بکین و اجراعات یاسایی برانبر بکین با اوی کاری کار با بریارکانی اداره گرمیان بکات و ایما وکو برای براتی چاویری بازرگانی گرمیان لگل خوان ملکو کریه گرتکان دانشتن ما کدو با هر دولا و هر دولا دستخوشیان لبریارک اداره گرمیان یعنی کدو و با تجهی خوشحالی هر دولا باشه کاک حکمت ایوا بونر خی کری خانو و کری دوکان رژیک تاندانا و وابزم لسطا بیستو لسطا سی وایا با بازرگانان بازاری بازرگانی واروها اوانه اشتجه بون لسطان باشه من استا خوم یعنی چند کسی اک اناسم او بو اوانه که دوکان دارن بازرگانی اکن بونمونه لبازار نرخی یعنی کری دوکانکان ملیون او 600 ور اگرن بلان بپی او بریاری ا وکله صدا 20 داشکاندنی بوکراو دانشکین راو یعنی تنها بر پاریک ده نو خویان بپی خویان او بر پاریان داشکاندوا ایوا لپچینو لګل او جوړه کسانه انجام دن با بو حمله اګه در دی طبعا نیوان خوان منکو کریګر عقیت هیا لنیوان یعنی تا پیشتر کراو با ماهی سالی با ماهی دو سال با هر چندید او گره بستا خوان ملک دبیر لصابی سی او گره بستا دا بزینی با کلیه گرد نا کلیتیش ایما بریاره کمان وای تاوکو ام قیران و ام وضعه باش بید عقد بایش شیو دستکاری ناکده ام بریاره لیکی چوار و چه تبواری جیب جه کردن یعنی با ام مانا چوار تبواری جیب جه کردن و هر خوان ملکی کبابا نبو بم بریارا خوان اوی کوا لکیه او دکانی کوا لکیه و کباسم کرد دتوانی سردانی برای برایتی ایمه برای برایتی چاگیری بازرگانی گرمیان یان قایم تامه که قضای کلر با مذکره دوا بکا کوا خوان ملک بنای فلان کسا او گریبا هاو پیچ گریبا سگا بکا تو برای او نمره وره گره تاوکو ایستا کمی نکر دوتا و لسادیس کمی نکر دوتا و تکای لغایی خودان کاری کردیسیم با انجام بدن که ما دواته به پی یاسا و رین مایو و دستاتانی کوا پی مندره و درات یاسایی دکین برانبر او خوان ملکی کوا لسادی زینه دوتو با کلیر گست بله حکمت احمد برابری برابراتی چودری بازرگانی گرمیان سپاس با برزد با او درفتی که پیدایم سپاس با برزد با خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا جانی با یک بوم من و کوسی بر لبر چاو بیو دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا جانی با یک بوم من و کوسی بر لبر چاو بیا دبا هموان قطاره بین لپول مالی خوش بیستی خاک پرست بین گل پرست بین شیرین تیرا نخوریستی دبا دلی کرو کال من بنشتی من ناشگین وال تمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسرین و دبا دلی کرو کامن بنشتی من نشگین و تمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسرین و بسرین و دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی با یک بون من و کوسی بر لبر چاو بیو دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی با یک بون من و کسی بر لبر چاوی عزیزان لبشی دو این برنامه که من راپورت یک من با آمده کردوین لسایتی خندانه و که راپورت یکی لبری و چک داره کردی در عشو بلاو کرده و کلمه آکان رابردو ده ویدیوی که بلاو کرده و سی پیشمرگی کرد سر دبره لو راپورت ده وردکاری جانی او گنج خراوات رو یمش لیره ده بوتان دخوینی نوا هاوریانی محمد شرطی او داعش کرده که پیشمرگی که دیلی شهید کرد. وردکاری جیانو حسو کوتی روژانی به زکن و اوجدخن رو که پیشوی بچت ریزکانی داعش اسلامی که تون رو بوهانی هاوریکانی داو بچن ریزکانی رخراوی القاعده لأفغانستان. بسوشتی منگی رابردو رخراوی تیرورسی داعش لطور کمالایت یکانی تویتر گرده که ویدیوی بلاو کرده و کتیده. در دکویت که داعش کرده که به محمد شرطی نصر و خلقی شاری کامیارانه لراجلاتی کردستان یک اکلا پیش مرگه گغن سر دبرتو شهیدی دکد. شرطی که ناسنایی محمد لکامیاران باو کسانه دوتره که گرو دکنو خلق و قمارچی نویندیند. اوش باوتی هاورکانی گروی لسر بردنوی دوراندینی یاری پلیسیشن کردوا لناو دوکانی خویده لکامیاران باو هیو او ناسنایی لین راوا. داکی او چک داری داعش بسایتی خندانی ود من شرمزاری خلقی کردو بنمالی او پیش مرگه امو حزم ندکر کورکم او روازه بگریت برو برانبر حوزمان و حودینکانی خوی بوستی تو هیوادارم خوا حقی او تاوانی لبسنی تو. محمد شرطی تمانی سی وقت سالو لدائیگوی شهری کامیارانی رجلاتی کردستانه برای کسی خوشکی هیو برانامه دیپلومی زنستی هیا. هاورکانی شرطی باسجیان و پیوندکانی لگل خلق دکن کاتیگ لرجلاتی کردستان بوا هاوکات بیزاری خوشیم پیچان دادن لپیوندی کردن بریزکانی داعش و شهید کردنی او پیشمرگه او افشار 31 سال و 22 سال بر لیسه لگل محمد شرطی لخطاب خانه تیکلاوی گندکی سر با کامیاران پیک و هاو پولی بون تاکو تایو خینی بناراتی ماوی 4 سال پیک و بون او هاوره شرطی دلد او کاتانه بردوام نیجی دکرد و قرآنی دخین چندین جاریش بمنیوتو و وره حتی نیش کردن فیرب کم باوی بچینه بهشت و کورکانی باسی دکم محمد شرطی لخطاب خانه زور بکمی تیکلای خطابیان با بطابتی کچند. افشار بحث و دکم دواتر دوستایتیان روی للاوازی کردو او ترکی خندنی کردو چو بطارن. دواتر اگدر کردو که شرطی لگل جنیک بنای فاتیمه جیانی هاو سرگیری پیکی ناوه. طلع فاتیمه لعربکانی مصده که لکادی شرق ایران و عراق آواره بونو لشاری کامیاران گیر سونده توا. افشار دلیت هجده من پیش ایستا اگدر کرامو که چوه بناو داعشو ایستا لمسلده جی لسرطای شورشی سوریا لسال 2011 و دواتریش دروز بونی داعش جماره که زور لگنجانی کردستان پیوندی هم برخراوکه و کردوا هندک لوانش کردانی رجلاتن وگ محمد شرطی که هجده منگ برلی ایستا بخوی جنو مندالقی و چوه تر ریزکانی او رخراوه تیرورستی ها. بله خوشوی سانی رادیو دنگ یوتان لبشیدو این برنامه که من بوکا راپورت یک بود سبارت به جیانی او داعش کرده که سه پیشمرگی شهید کرده و ویزگه کانی جیانی لراپورت که داخره رو گوگرانی برز دتوانن راو سرنج و پیشنهارکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعنی لرگه توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang. اوتو اف ام بو باز کردنی زنیاری لباری اوتومبیلو هر وها خصن روی دوین داهین راوکانی اووارا بو توتو کردنی کشکانی اوتومبیلو رگا چارکان رادیو دنگ برنامه اوتو اف ام پیش کشدکات. اوتو اف ام اوارانی روژانی پنشمال لکاجمیر 3:15 خلک پیش کش دکریتو روژانی هینی لکاجمیر نوی بیانیو دی شو دوباره دکریتوا. اوتو اف ام کاجمیر یک لگل دنگر رسا نکن کاتجمیر یک لگل دنگ رسانه کن برگی کی روزانه گورانی و موسیقی رادیوی دنگا. تیاید لکاتجمیر یک با دوی نیوارو با ماوی کاتجمیر یک چند بسته و مقامک لگورانی رسانو فلکلوریو کنکان پشکش دکرد. برنامه پرسیل. برنامه ای که هفتانه رادوی دنگو همو روژانه که چوارشمه کاتجمیر 3:15 خلک به بابت ای که جاواز و پرسی که دیاره و دبیت میوانتان. ام برنامه ای احمد حمید اماده و پیشکشی دکاتو گرنگ ترین و دیارترین پرسی هفته تیدا بازده کن. برنامه ای پرسی برنامه عزیزان رادیو دنگ برنامه امروز روزی که ترم لرادیو دنگ او پیشکش کردند. پیش معلومی برتانه هنم ول لرگه توری کاملاً تی facebook.com/radiodengo دتوانن هاوری و هاوکاری رادیو دنگ بن. یاد دتوانن لرگه توری اینترنت و سردانی سایت فرمی رادیو دنگ www.radiodeng.org کن. خوشحالم برنامه امروزم لرادیو دنگ او پیشکش کردند تا برنامه ایتر خواهند گل.